بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله. از پرتو فروغ شیخ طوسی نوری بر چهره نورانی این مجمع و این کنگره و این طلعت‌های نورانی من مشاهده می‌کنم و به همه تبریک میگویم که همه وراث این ثروت هنگفت اسلامی خودشون را میدانند و به حق هستند. و اما علمای ربانی و رجال الهی با شجره نور که قرآن فرموده یوقد من شجره مبارکتن ارتباطی دارد. بار الها خواستی نور خودت را به ما معرفی کنی، سوره نور و آیه نور را نازل فرمودی: الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، ای مثل نوره مع السماوات والارض کمشکات، یعنی همه آسمان ها و زمین برای نور او بیش از روزنه یک جانبه نیستند، یا دریچه ای که از یک باب جانب بسته است و نوری فروزان و چراغی درخشان در درون او فروزان است. این آسمان و زمین و عالم کهکشانها با همه وسعتش نمیتواند بیش از یک دریچه یک جانب بسته و یک جانب باز برای نور او باشد. همه عالم نور او را در درون خود نشان میدهند، اما به طوری که دریچه یک جانبه مصباح و چراغ درون را نشون میدهد. اما مصباح نور عالم در درون عالم مثل ستاره درخشان است، کوکب دریون. و چون ما چشم بزرگی فراخور درک اون نور عظیم نداشتیم، به طرز دیگری نور خود را برای ما روشن نمودی و اشاره به شجره‌ای فرمودی که از این شجره مبارکه هم اون نور مجدداً برافروخته می شود. یوقد من شجره مبارکتن، معنی تجدد اون نور از لفظ یوقد استفاده می شود که لفظ فعل مضارع و مستقبل دلالت بر تجدد و استمرار دارد. همین یوقد، وگرنه نور ازلی تجدد در اون نیست. البته اینجا استخدامی در ضمیر یوقدو هست. استخدام در ضمیر این است که عود به ما سبب می کند، اما منظور شبیه آن است، یا تولید مثل یا اقتباس و گرفتن قبس، اگر تولید مثل صحیح نیست. و منظور این است که اگر در عالم بزرگ اون را ندیده اید یا چشم شما طاقت دید اون را ندارد، از این شجره مبارکه نور او مجدداً برمی افروزد. و در این توقد ثانوی که از این شجره مبارکه برافروخته می شود می توانید او را ببینید. و چون درخت اون را وصف فرمودی که در مشرق و مغرب عالم نبوده و نیست، لا شرقیت و لا غربیت، ما سرگردان می شدیم. نشان روشنی از اون دادی و فرمودی در خانواده ها و خانه های مخصوص نشان اون شاخساران و اون شجره از رجال اونجا بگیرید. فی بیوت اذن الله ان ترفع یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. وقتی شاعر گفت یکی درخت گل اندر میان خانه ماست که سروهای جهان پیش قامتش پستند، البته پیداست که زبان ادب است. مراد اون محبوبه و دلبر اوست که میگوید درخت گلی است. پس معلوم ما کردی که مقصود از شجره مبارکه نور و از رجال یکی است. مقصود یکی بود و اون رجال را با نشونمای اونها از بیوتات اونها تشبیه به شجره فرمودی، تا فرموده باشی که شجره های خاندون های بشری اون رجال را میدهد که نور خدا از گریبان اونها سر بر میزند و اون رجال را به شجره تشبیه فرمودی که باید مثل شجر و درخت دائم در نمو باشند و در دعان متعاقب به یک حال نمانند و نباشند و در توضیح اون به یک مثال اکتفا میتونیم کرد. شیخ طوسی، شیخ اجل، قهرمان این انجمن و محفل و کنگره، یکی از اونهاست که وجود او مشعل فروزان نور خداست. کتاب تهذیب عظیم او که در 393 باب خود 13590 حدیث دارد، در حقیقت در 393 مشعل منقسم 13590 شعله نور خدا را ارائه می دهد. و کدام چهل چراغ چنین نور می دهد؟ و کدام چهل چراغ است که با هزار سال نور او خاموش نمی شود، سقوط نمی کند؟ در کتاب استفسارش نظیر همین مشعل را برافروخته. در 920 باب اون که 5511 حدیث را ضبط کرده، در حقیقت 5511 شاخه شعله آورده که تا امروز روز هزاره او روشن است، تا امروز خاموش نشده و هرگز خاموش نخواهد شد. امروز پس از هزار سال اعلام تجدید زندگی و انتشار مجددش فرا رسیده است. باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج سحر است. این نور خداست که از تفسیر تبیانش، تفسیر قرآنش، نور خدا را و در حقیقت نور قرآن را و در حقیقت نور خدا را در بلور مزلع منشعب می کند مثل الوان طیف نور تا چشم ما بتواند ببیند. یا تفسیر او مثل دستگاه تقویت و تضعیف نور برق، ترانسفورماتور، از کارخانه قوی الهی نور را منشعب می کند تا با انشعاب یا قوی شود یا ضعیف گردد و به هر صورت مورد استفاده واقع گردد. و به این معنا نور خدا مجددن از شاخسار وجود انسان طلوع می کند که جناب آقای رهنما یکی از اون مشعلها دست گرفته انشاءالله تعالی، و همچنین اون جناب آقای امامزاده و همچنین همه آقایان اکابری که در این دانشگاه در اقامه این کنگره بزرگ جهانی به عهده گرفتن که مشعلی و شعله‌ای از این نور را به شهر خود و دیار خود ببرند و به دنیا پخش کنند. و از کتب دیگرش چندین هزار چراغ دیگر روشن است و پیوند جدیدی که از امروز با این دانشگاه کنونی می‌یابد او را مجدداً برای افروزش مجددی آماده می‌کند. و شاگردان او، تلامیز او، مردمان گمنامی نیستند. هر کدام مشعل فروزانی هستند که در قطری و اقلیمی نورافشانی کردند و نور خود را به چندین برابر مضاعف منتقل کردن به دیگران. و به این حساب شاگردان او منحصر به اون عده بزرگانی نیستند که در تومارهایی از قبیل روضات الجنات یا کتاب مقابیس اعلام یا تفسیر سوره نور تألیف این ناچیز آمده، زیرا اونها شاگردان بلاواسطه او هستند. و اما اگر شاگردان معلواسطه هم در حساب آیند، از عدد ستاره و نجوم و اختران افزونند. به طور مستقیم و غیر مستقیم همه طبقات علمای بعد از شیخ تا کنون، از شیعه و بلکه از غیر شیعه هم، از شعاع نور شیخ طوسی استفاده کردند. و تلامی با واسطهش هم مختصر نیستند، هر کدام واحد کل الف هم. مثلا شیخ ابو علی پسرش مفید ثانی اونقدر بزرگ است که همه اجازات به او منتهی می شود. و دیگران که در این مقاله نامشون ثبت است و ذکرشون سبب ملالت می شود همه از بزرگان است. بله، 33 اونها سعید ابو ابراهیم ناصر ابن رضا بن محمد بن عبدالله علوی حسینی که ثقه و صالح و فقیه و محدث و ادیب بودن، وی بر شیخ قرائت دارد و خود کتبی در مناقب آل بیت و در ادعیه سجادیه و در مکاتباتی که بین او و بین یک تن از فضلا بوده دارد. و غیر این اعیان افاضل نیز زیاد بوده اند که بر شیخ یعنی طوسی قرائت داشتند. در کلام میر داماد آمده رحمت الله علیه که شیخ مرجع فضلای زمان بود و از مشایخ شنیده ایم و از تتبع برای خود ما نیز مکشوف است که فضلای تلامذه شیخ که مجتهد بوده اند از خاصه افزون از 300 فاضل و از عامه اونقدر که لا یحصا، و در حقیقت هر کدام مشعل نوری بودند در نواحی مختلف روی زمین پخش بوده، و هرگاه شاگردان مع الواسطه نزدیک او را به وسیله پسرش ابو علی مثلا در نظر آریم، میبینیم در همه اقطار کشورهای روی زمین پخش بوده. در اداد میشنویم یکی از شاگردان ابو علی اهل جاسبه، میریم جاسبه پیدا میکنیم کجا محلات قوم پیدا میکنیم، بعد گرفت هم میرسیم به یکی از اینها که در قاهره و مصر است، در مشرق است، در مغرب است. این هم احصائیه شماره های اونهاست. ابو علی حسن پسر شیخ طوسی از اعاظم تلامذه پدرش طوسی و دیلمی بوده، شرحی بر کتاب نهایه پدر دارد و اعمالی او غیر از اعمالی پدرش می باشد، اجازات به او منتهی می شود. شعله های انوار علم او در مشرق و مغرب به وسیله شاگردان او پخش است و او با همه شاخه های انوارش از شاخه های شیخ طوسی است. اما انشعابات مجددی است که از کلمه یوقدو که فعل مضارع دلالت بر تجدد و استمرار می کند، که انشالله این کنگره هم یکی از همون یوقدوها باشد، در این توقد ثانوی هم نام این بزرگان هست که اینجا خونده نمی شود، انشالله تب خواهد شد. 28 اونها شیخ مسعود ابن علی عبانی که ساروی از او روایت میکنه. اینان و شاگردان مع الواسطه اش همه شاخساران اون شجره اند و فرزندان علمی اون پدرند که نور از اون شجره اقتباس کرده اند. بالحقیقه نور خدا را مشعلند و همه زادگان این بیشه و این ریشه اند. و اینک کنگره هزاره شیخ و دانشگاه مشهد همون ریشه را تقویت می کند تا همون بیشه را بسازد و همون گونه رجال را شیران این بیشه فراهم آورد. اشکرو، زیرا تا ریشه نباشد نمی توان بیشه از اون ساخت و تا بیشه نباشد شیران در اون نمی پرپرد. معلوم از شیخ طوسی در بچگی زاده این مرز و بوم و از پدر و مادر ایرانی متولد گردیده و در نشو نما و پیوند با شجر علم و اسلام و قرآن و حدیث و سنت و اقتباس و گرفتن نور و دادن نور به این بزرگی رسیده که شاخسارانش همه جا را فرا گرفته و نورش دیگر خاموش نمی شود. همه زادگان این محیط خصوص خراسان و بلکه همه زادگان آدمیت اگر در چنین محیط نشو نما کنند و با شجر علم و قرآن و حدیث و سنت پیوند نمایند و از هوای محیط تقویت شوند و حمایت گردند، مشابه طوسی هستند. چند صفحه شجره رسول اکرم است که تفرعتم من زیتونت احمدیت و اصلها و انتم فرعها. این نامه است که برای حضرت سید الشهدا از بصره رئیس بنی تمیم در اون جواب امام علیه السلام که نوشته بود، این تیکه بود که تفرعتم من زیتونت احمدیت هو اصلها و انتم فرعها. معلوم میشه همون وقت هم میفهمیدن که شجرت مبارکت زیتونتن، این شجره مبارک زیتونه وجود احمد است و الا ذات احمد منتهاها. این چند صفحه که راجع به عظمت پیغمبر اعظم است واگذار میکنیم به تب که انشالله تقدیم بشه به حضور آقایون. اما اون که مقدمه اون اختراعات و پیشنهادم میخواهم بگویم، از کلمه فی بلوتن من میخواهم نگذرم. آقایون ممکن است دلتون بخواد پرواز کنید به شیخ طوسی بریم تا کهکشان، من میگویم نه، اول از فی بیوتون باز شروع کنیم. خانه چنین بسازید تا بتوان شیخ طوسی را از او بیرون بیارید. و قرآنم به همین نکته گفته فی بیوتن اذن الله ان ترفع. چون حالت نمو شجری دارن و از شجهت به سوی غیر متناهی علم می روند، پس مخصوص به مملکتی نیستند و هستند، از ابتدا از منبت پسر مملکت خیشتنند، اما در نهایت از او تنها نیستند. اگر در منبت شرقی هستند، در امتداد دائم خیشتن بزرگتر از مشرق و مغرب می شوند. ولی با اون که در شرق و غرب زمین محدود نیستند، اما در تولد و تولید ابتدا خانه برای اونها لازم است، اگرچه در انتها خانه اسقاط می شود. افلاطون معتقد است که باید از اول هم محدود در خانه نباشند تا برای سرپرستی جهان تربیت اونها آسان باشد. ارسطو مخالف بود، علم و منطق هم اثبات کرد که باید در خانه باشند و با عواطف آماده محیط خانواده به طور صحیح چنان برآیند که در هنگام بزرگی به فکر اون خانه تنها و اون حوزه محدود نباشند. محیط مثل محیط شیخ طوسی در طوس اون زمان، یا دانشگاه این زمان، یا مساجد و مشاهد مشرفه در هر زمان باشد تا چنین فرزندان بدهد. بمانند اون که درختان ریشه می دوانند و جوهر آب و خاک را دمادم می گیرند و شاخ و برگ خود به شاخ و به شاخ و برگ خود می افزایند، این رجال هم چون درختان با ریشه از بیوت اذن الله ان ترفع آب می خورند. اذن الله ان ترفع، نه ان تخفزه. چون ریشه از اینجا می گیرد که در رفعت متزاید است، به این معنا که اذن الله ان ترفع میگوید خدا اذن به رفعت متزاید اونها داده، یعنی نظام اونجا طبق سنن الهی در نوامس کون در رفعت متزاید است. پس بار دانش میگیرند و چون علم غیر متناهی است و نشو اونها غیر متناهی است، پس سر شاخه های اون از کهکشان فلک بیرون میرود و از هر سو رو به محیط دارند که بار فرو می ریزند. خاصیت شجری این است که وقفه نداشته باشد و مانند اشعار نامیه به طور روزافزون خود را، معلومات خود را بالا ببرند و در بزرگ کردن شخصیت و شاخ و برگ معنویت خود به هیچ حد یقف نایستند. امام صادق علیه السلام می فرمود ما گذشته از چند گونه منابع علم که داریم، هر روز علمهای تازه خدا به ما میدهد و ما به اون دلخوشیم. منبت و منبع اولی این رجال الهی باید بیت و بیوت باشد، شهری مثل شهر اون روز طوسی باشد، اهتمام به قرآن و حدیث و علم اون طور باشد که شیخ طوسی مولود او باشد. قرآن هم سراغ اونها را داده که فی بیوت اذن الله ان ترفع یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال. روشن شدن این نور را از شاخه و شجر انسان، از گریبان رجال اون بیوت، مشروط و منوط به بیوت قرار داده، البته به اعتبار اون که بیوت تأثیری در افروختن این چراغ و این مشعل دارند. بیوتی که چراغ علم را روشن می کند اصولا دانشگاه است چراغ علم روشن میکنه. تدریس دانشگاه، تهیه و آماده کردن دروس، دعوت از همه اکابر و بزرگان، همه سعی و مسائی در راه افروزش این چراغ است. و اگر در تفسیرها این بیوتن تفسیر شده به مساجد، برای این است که مساجد خود یک نوع دانشگاهی بوده. الان هم یک نوع دانشگاهی است. بهتر از کلاس اکابر، اصاغر و اکابر را مساجد تعلیم میداده، حالا هم میده. اگر تفسیر کرده شده به مشاهد مشرفه، اون هم از جهت آن است که مشاهد متبرکه تعلیم را به طور تمثیل مجسم کردن به بینندگان و حاضرین مشهد میآموزد و چراغ همت و فداکاری و دعوت به حق را در قلوب و خواطر روشن میکند. و اگر تفسیر شده به بیوت حکما و بیوت انبیا علیهم السلام، از اون جهت است که آثار وراثت با رابطه تولید به همراه است و القاء و تلقین نیز مسلم در اونجا هست. اذا کان رب البيت بالدفع مولعا فشیمت اهل البيت كلهم رقصوا. اما در خانه سرکار بچه شما که میبیند شما هر صبح و شام نماز میخوانید، او غیر از نماز یاد میگیره؟ و اگر تمرکز این عوامل همه جمع شد، مسجد و بیوت حکما و دانشگاه و مشاهد مشرفه و بیت حکما و انبیا، تمرکز این عوامل همه با هم در گوش و هوش نو باوگان نورس به شدت و قوت تأثیر می افزاید و در میان هر چه شدت تأثیر در اون بیشتر باشد بهتر خواهد بود. خراسان اون روز گویی همه دانشگاه بوده، چون قبل از آمدن مغول و تاتار بوده، ویرانی به نیشابور و به خراسان هنوز رخ نداده بوده. شیخ طوسی بعد از غلبه خراسانیان و ابو مسلم در اوایل قرن دوم بر شام و بر دمشق و تفوق ثانوی اونها در جلوش مأمون بر بغداد و سیر تمرکز و سپس تمرکز دارالخلافه در مرو و سپس مجالس علمی حضرت علی ابن موسی رضا بعد از ورود به خراسان، با اون استقبال گرم از نیشابور که 24,000 میگوین قلمدان با محبره حدیث سلسلت الذهب را نوشتند، و سپس مدرسه نظامیه نیشابور، اینها جو علم پروری برای خراسان بود که فرزند خراسان چنین برومند. اونده ایجاد یک چنین جویست که شاید این کنگره بزرگ انشاءالله مقدمه ای باشد برای ایجاد چنین محیطی و چنین جو بزرگی که خراسان از آسمون تا زمین اون به نظر من در اون تاریخ خیمه دانش و دانش طلبی خراسان را پوشیده بود. گویی دانشگاه خیمه بر سر خراسان زده تا در هر گوشه ای از شهر و قصبهش گویی دانشگاهی برپا بود، مثل نسائی، ترمذی، بخاری، اون روز بخارا جز خراسان بوده، خراسان ولی عام، و مسلم نیشابوریست دیگه، صاحبان صحاح و سنن کمترین شاگردانش بودن، و مثل حاکم در نیشابور مستدرک بر نواقص و نقایص آنان بود، چون نیشابور اون روز حق داشت جبران نواقص و نقایص ابنای مصر خود را بکند و استدراک کند، افتاده های کتاب بخاری و مسلم و نسائی و ترمذی را جبران کند، و مثل شیخ طوسی قدوسی شاخه بلند با ثمری بدهد که از شاخساران او میوه نور هنوز بتابد، و با تأیید و حمایت دانشگاه مشهد در برگزاری هزاره اش چراغ خراسان را فروغی دیگر بده. حسن حمایت دانشگاه مشهد را که برای ادای حق این نمونه ممتاز اعلا از رجال الهی بزرگان دنیای عصر حاضر را دعوت فرموده و از همه تشریک مساعی خواسته، خواسته گویی خراسان بزرگتر گردد بزرگی هر منطقه‌ای به بزرگی رجال اونجاست دیگه. الان در محیط خراسان از آمدن این رجال بزرگ از اقطار دنیا، خراسانی صد برابر بزرگتر از خراسان پیش. منتظرم بله در جوار حضرت علی ابن موسر رضا و این چراغ فروزان درخشندگی ممکنه کسی نداشته باشه، وگرنه هر یک از این جمعیت بزرگوار بزرگان جهانی هستند که ناحیه‌ای را روشن کردند و میکنند. همه دنیای شب و غرب را در اینجا گرد آورده، زهی مهمانان گرامی که خود آشنا با خانه و صاحب خانه هستند، و اگر اصلاحاتی در تعبیرات شیخ یا مرمت و ترمیمی در مستورات مسفورات اون قلمه نور لازم باشد و بشود، منقصتی نیست. چراغی که هزار سال کار بکند و مرمت و تعمیر در کارخانهش یا در انشعابات و جریاناتش نخواهد کم است. و از برکت رجوع به شیخ طوسی و عصر او که قبل از 400 است، خیلی اصلاحات در مدونات ما مسلمین میتوان کرد. تفسیر سوره نور، هم تفسیر تبیان که جزء اختراعات بنده است برای اینکه قدمی از نو شایسته و فراخور این عصر و این مصر و این جمعیت و این کنگره بزرگ که باید برای آینده فکری بکند، نه تنها گذشته را بخواند، گذشته را بخواند برای آینده. این را میخوام بگویم من که باید طوری باشم از نشر تفسیر تبیان شیخ طوسی در اون منطقه هایی که من میخوام بگویم، آه که میگویند قرآن شیعه ها غیر از قرآن ما مسلمینه است. در مدینه مثلا این کتاب الخطوط العریضه امسال گفتن 60,000 600,000 کمتر یا بیشتر منتشر شده، مجانی، مال محب الدین خطیب از قاهره که یعیش و هو و اخوه فی القاهره. محمد سرور صبان به من گفت که لیس هو محب الدین، هو محب الفتنه. در این الخطوط العریضه از اولی که شروع کرده، از اینجا شروع کرده که قرآن شماها غیر قرآن ما مسلمین است. من اونجا متوجه شدم که چرا در جامعه ازهر خطیب محمد غزالی خدایش نگه بدارد در خطبه به مسلمین گفت 6,000 نفر اون روز نماز جمعه بودن، گفت ایها المسلمون، به ما گفته بودن که این شیعه ها قرآنی دارن غیر قرآن ما، به اینها هم گفته بودن ما مبغض اهل بیت هستیم، اما شما به قرآن هایی که در جیب و بغل این آیون هست که از تهران آمدن، چاپ ایران است، بنگرید ببینید از بای بسم الله تا سین و ناس این قرآن ماست. اینها هم در تمام دهات و قرای مصر برون و ببینن که بقعه و بارگاهی برای یک سلاله طیب و طاهره هست. دست استعمار نمیدونم از پشت پرده چی میخواهد که الخطوط و العریضه را محب الدین خطیب یا مجموع السنه را اون سال منتشر کرده. در همه بلاد هر وقت از وحدت مسلمین گفتگویی بشود، یه دست مرموزی میآید صفحه‌های اون طرف و صفحه‌های این طرف را انگولک میکند، برمی‌انگیزد به نام حمایت حق بیرقی بلند میکند، این اونا را تکفیر کند، اونم اینا را تکفیر کند، جنگی از نو در بگیرد، خلاص. من آرزومند هستم، پیشنهادها و اقتراحاتم را مختصر البته بعد خواهم تدوین کرد، تقدیم هیئت رئیسه خواهم کرد، به امید اینکه درباره اون در قطعنامه تصمیم جدید. اما اول بلا اول این یکی که تمام شد، من معتقد هستم که تفسیر تبیان شیخ طوسی برای خارج کشور ما، یعنی جواب این الخطوط العریضه، بسیار مهم است، به شرط اینکه مبادلات مطبوعاتی کافی با رابطه عالم اسلامی مکه، با فیصل، با وزیر معارف سعودی، مبادله مطبوعاتی مستمر مداومی حساب کرده و مدروسه باشد در بین، نه دنبالش رها کنند. این باشد نسبت به بیرون. اما یک تأثیر من داره و اون که تفسیر تبیان شیخ طوسی از بلندی او در عربی طوری است که غیر زمره ممتازه از ما از او نمیتونه استفاده کند. و چه باید کرد که همه ملت تشویق بشوند تا به تفسیر تبیان شیخ طوسی که هم که کنگره ای را تشکیل داده بشود مورد استفاده بشود؟ باید تشویقی از عربی و زبان عربی و زبان قرآن که زبان دیگه ما